قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين سما Je, tumuombe asikuwa Mwenyezi Mungu ambaye hatufai wala hatudhuru, na turejee nyuma baada ya Mwenyezi Mungu kushatuhidi, tuwe kama ambao mashetani wamempumbaza katika ardhi, amebabaika, anao marafiki wanaomwita ende kwenye uongofu, wakimwambia njoo kwetu, sema, hakika uongofu wa Mwenyezi Mungu ndio uongofu, nasi tumeamrishwa tusilimo kwa Mola mlezi wa viumbe vyote. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ نَمْشِكِ صَلَا نَمْشَنِي يَيَ نَقْوَكِ يَيَ دِيكُمْ تَقُوكُ سَانْوَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير Na ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi kwa haki na anaposema kuwa basi huwa kauli yake ni haki na ufalme wote ni wake siku litakapopulizwa baragumu Mjuzi, wayaliyofichikana na yanayoonekana. Naye ndiye mwenye hikma na mwenye habari. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Na pale Ibrahim alipomwambia baba yake Azar unayafanya masanamu kuwa ni miungu hakika mimi nakuona wewe na watu wako mmo katika upotofu ulio wazi wakadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin na kadhalika tulimuonyesha Ibrahim falme wa mbingu na ardhi na ili awe miongoni mwa wenye yakini. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin na ulipomuingilia usiku akiona nyota akasema huyu ni Mola mlezi wangu Ilipotua akasema siwapendi wanaotua. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin. Alipoona mwezi unachomoza alisema Huyu ndiye Mola mlezi wangu. Ulipotua akasema, kama Mola mlezi wangu hakuniongoa, nitakuwa katika kaumu waliopotea. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari ma tushikun na alipoliona jua linachomoza akasema huyu ndiye Mola mlezi wangu huyu mkubwa kuliko wote lipotua alisema enyi watu wangu mimi simo katika hayo mnayofanyia ushirikina. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifan wama ana min al-mushrikin. Hakika mimi nimemuelekeza uso wangu sawa sawa kwa aliyeziumba mbingu na ardhi, wala mimi si miongoni mwa washirikina. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yashaa rabbi shay'a وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Na watu wake wakamhoji, akasema, je, mnanihoji juu ya Mwenyezi Mungu na hali yeye ameniongoa? Wala siogopi hao mnaowashirikisha naye, ila Mola wangu mlezi akipenda kitu, Mola wangu mlezi amekusanya elimu ya kila kitu. Basi je, hamkumbuki? وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Na vipi ni vihofu hivyo mnavyovishirikisha, hali nyinyi hamhofu kuwa nyinyi mmemshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu ambacho akukiteremshia uthibitisho? Basi kundi gani katika mawili haya lina haki zaidi kupata amani kama nyinyi mnajua? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani yao na dhulma, hao ndio watakaopata amani na wao ndio walioongoka. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Waambie hawa makafiri kwa kuwasibabi, je, inasihi kuwa tumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu asiyeweza kutuletea nafuu wala dhara, na turejee kwenye shirki baada ya kuwa Mwenyezi Mungu kashatupa taufiki ya kufikia imani, na tuwe kama aliyezugwa na mashetani na wakampoteza katika ardhi akawayuku katika pweleo lisiloweza kumuongoa kufuata njia iliyonyoka, na hali anao marafiki walioongoka nao wanajaribu kumuokoa atoke kwenye upotofu huku wakisema, rejea kwenye njia yetu iliyo sawa, naye akawa hawaitikii. Sema, ewe nabii, hakika Uislamu ndio uongofu na ndio uongozi, na vinginevyo ni upotofu tu. Na Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufuate Uislamu, naye ndiye muumba wa viumbe vyote, na ndiye mwenye kuviruzuku na mwenye kupanga mambo yao. Waachilie ni mbali hao washirikina baada ya kuwa mmewaita kwenye uongofu, na nendeni kwenye ibada ya Mola wenu mlezi. Natimizeni sala kwa njia ya unyenyekevu uliokamilika kabisa, na mhofuni Mwenyezi Mungu, natimizeni amri zake, kwani kwake yeye ndiyo mtakusanywa nyote nyinyi. Na ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi, na akasimamia umbaji wake kwa haki na hikma. Na wakati wowote Mwenyezi Mungu akitaka kiwe kitu kinakuwa papo hapo. Vitu huwa kwa neno kuwa, na kile neno lake ni la kweli na la haki. Na yeye peke yake ndiye mwenye uweza wa kutenda usio na ukomo siku ya kiyama, siku litapopulizwa baragumu la kutangazwa ufufuo. Naye subhanahu ndiye mwenye kutulia juu ya ujuzi wake wa mambo yaliyofichikana na yanayoonekana, na ndiye anaendesha mambo yake yote kwa hikma, na ndiye mwenye kukusanya katika ujuzi wake mambo yaliyofichikana na mambo yaliyodhihiri.